का श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 27 फरवरी 2001 सायं लगभग 3 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा बिना सर्दी का नेरा हरि अनंत हरि कथा अनंत भगवान भी अनंत भगवान की कथा भी अनंत है। हरि का सब अनंत है, सब तरह अनंत है। कोई कैसे पार पार होता है, हमने तो भगवान के चरणों में लगना चाहिए। अपना एक काम खास है, खास हम सब भगवान के अंश है। वही वंश हो जीव लोग है, जीव भूत है, सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब जितने सभी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूराशी। सो माया बस भयु, ये माया बस हुए हुए है, माया बस है नहीं। पंडो कीर बनी नहीं, ये खाने पीने में भोगों में लोभ में फंस गए, फंस गए। कीर बन गई है, अब भगवान जी के पास नहीं छूटेंगे। ऐसे कृपा के भगवान कृपा का ही आश्रय है और इसको आश्रय है भगवान की जिंदगी करते। अपनी एक ही बात खास है, ये जो सो माया पर है वो साई बने कीर मर के नाई, माया पर भयो, माया बस हो गया है नहीं, माया बस है नहीं, माया बस भय हो। इस वक्त घर चेतन जल्दी पड़ गई, जैसे भी मिशा छूटन कर गई, छूटी है परंतु छूटन भगवान की कृपा से ही छूटता है। तो भगवान को प्रार्थना, हे नाथ हे नाथ हे विश्वनाथ बोलू नहीं, हे नाथ बोलू नहीं, हे नाथ बोलू नहीं। भगवान की याद रहेगी छोटे ऐसे स्वर्ण मात्र है ना, धर्म संसार 15 आदमी बचते याद मात्र करने से संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इससे स्वर्ण मात्र संसार बंधन विमोचित है। याद मात्र करने से काम इतना सरल है, इतना सुगम है, इतना सुगम है, परंतु वो भी कठिन हो रहा है। भगवान का चिंतन कर नहीं कर रहे हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आपको भूलो नहीं, भगवान को नहीं भूलेगा तो फिर बंधन हो गए नहीं। हरि स्मृति सर्वविध विभूषण, भगवान की स्मृति संपूर्ण विद्यानाश करने वाली है। उस भगवान को याद करो, भगवान का चिंतन करो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, पुकार उस पर मातो, उसकी कृपा से सब छूट जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, होगा उन्हीं कृपा से। इस बात से कृपा का आश्रय देख रहे याद करो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, प्रभु सबकी रक्षा करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि यो यो यांग यांग तनु भक्त श्रद्धया सदमिच्छति तस्य तस्य धराव श्रद्धां तामे विद्धाम्यहम्। जो जो मनुष्य जिस देवता का वर्णन करता है उसी भक्ति भगवान पुष्ट करते हैं। तो किसी देवता की भक्ति करो भगवान पुष्ट करते हैं, तो क्या भगवान की भक्ति भगवान पुष्ट नहीं करेंगे? दूसरे देवताओं की भक्ति भी भगवान पुष्ट करते हैं, तो क्या अपनी भक्ति पुष्ट नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। परंतु भगवान की भक्ति चाहना करना अपना काम है, सब काम भगवान कर देंगे, केवल चाहना। अच्छा स्मृति मात्र है ना, याद करना, याद मात्र। और हम जानते नहीं, उपाय को जानते नहीं, तो उपाय जानने की जरूरत नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, एक ही उपाय कहोगे, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, बस एक ही उपाय। हरि स्मृति सर्वविध विपद विभूषणम्, भगवान की स्मृति सब तरह की विपत्तियों का नाश करने वाली है, सब की रक्षा करने वाली है। हे नाथ भूलू नहीं, अपना संबंध केवल भगवान के साथ है। संसार में बहुतों के साथ संबंधिकता है, सब झूठा है, सब झूठा है, कोई संबंध सच्चा नहीं है, ठहरेगा नहीं, टिकेगा नहीं, कोई संबंध नहीं है, नहीं संबंध टिकेगा नहीं। अरे भगवान का संबंध टूटेगा नहीं। आप कितने जन्मों में चले जाओ, हजारों लाखों जन्म हो जाए, तो भी भगवान का संबंध टूटेगा नहीं। दूसरा संबंध आप जोड़ सकोगे नहीं, क्या भगवान की कृपा है। अब आपका एक ही विचार हो जाएगा, हे नाथ आपको न बोलू, हे नाथ मैं आपको न बोलू, तो सबको ठीक विचार एक ही रहो। भगवान से एक ही प्रार्थना, हे नाथ बोलो नहीं, सबको ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा। एक ही, हे नाथ, हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम आपसे आप ठीक हो जाएगा, आप सब बिना किए आप सब। केवल भगवान ही याद रहे, बड़ा भारी महत्व है भगवान के याद की का, बड़ा बड़ा महत्व है। अच्छे अच्छे संत अच्छे अच्छे महात्मा हुए, सबने यही कहा है भगवान से यही प्रार्थना करो ये नाथ आपको भूल रहे, आपकी भूल न हो, आप मन लग जाए, आप याद होते रहे, आपको भूल रहे, भगवान को मत भूलो, सब काम ठीक हुआ, सब काम ठीक हो जाए, सब काम एक ही काम है, काम एक ही है, वो एक काम नहीं कर रहे हैं, आप विचार करो एक काम है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, अब बोलो नहीं, भगवान के हैं हम और हमारा प्रबंध सब भगवान कर रहे हैं, खाने पीने का रहने का रक्षा का सब काम कर रहे हैं भगवान, सब प्रबंध कर रहे हैं, सब प्रबंध करते हुए भी तुम्हारे पूर्व एहसान नहीं करते, अपने बालकों का सही प्रबंध, अपने अपने बालकों का सभी प्रबंध करते हैं, ऐसा कैसे है, केवल याद कर लो, केवल याद करो, याद मात्र करने से काम हो जाता है, केवल याद मात्र करो सब काम ठीक हुआ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो स्वामी जो आपको भूलू नहीं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोचनम् संपूर्ण वृत्ति करने वाली भगवान की स्मृति है, जैसे स्मरण मात्र जन्म संसार बंधन विचित है, याद मात्र करने से संसार से मुक्त हो जाता है, आपको भूलू नहीं, ये नाथ भूलू नहीं, ये नाथ भगवान कितने सस्त है, केवल याद मात्र करने से समूह श्वेता पुष्प चंद्रमा वस्तुना अच्छा सिद्धि बात रहना साधु कर समूह सस्ते सस्ता है समय भूल चला को रोशन दादा जी जाए चंद्रमा को वस्तु से साधु कर समूह रही और भगवान अच्छी तू याद कर भी याद केवल याद कर लो याद हे नाथ हे नाथ इतनी छूट दे दी केवल याद कर लो केवल याद करने मात्र से खुश हो जाए पूर्ण कृपा करे भगवान कोई संदेह नहीं इसमें आरोग्य सर्व शास्त्र ने विचार्य से पुनः पुनः आरोग्य सर्वशास्त्र जैसे आदमी दही मत करके मक्खन निकालता है ऐसे सब शास्त्र पुराण वेद सब इकट्ठा करके सब करे सबको ठीक से विचार करे और बार बार विचार करे सबका सार क्या है सब शास्त्रों का सार क्या है सब वेदों का सार क्या है सब पुराणों का सार क्या है सब स्मृतियों का सार क्या है जितने शास्त्र जितनी संतों की वाणी है उनका सार क्या है तो एक ही सार है देव नारायण सुधा भगवान को याद रखना बस ये सबके सार चीज है शास्त्रों की वेदों की पुराणों की स्मृतियों की संत निर्णय की हो मत पुराण इतिहास सब मत करके भरने को दो ही समझ के हरे का इतिहास तो मूल में परमात्मा इसमें रहा और भगवान ये भक्तों का स्मरण भक्तों के चरित्र सब काम हो जाता है। एक भगवान याद रखो, एक भगवान। हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, और अपना पिता है, अपना पिता, सब अपना पिता मान सकते हैं, अपना परम पिता परमेश्वर। हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे कृपा सुनो बोलो नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा, भगवान करेंगे सब काम। ये मांगो भगवान से, मांगने की ये भी आपको बोलो नहीं, उसे कृपा से सब काम ठीक हुआ। भक्त मात्र देते हुए केवल भगवान को याद रखना, बस लोक और परलोक सभी केवल भगवान की याद रखने मात्र। एक ही चीज, एक ही चीज, और याद रखना क्या, भगवान का मैं हूँ। होए राम को नाम जपो, होए राम को नाम, मैं बस भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे तो गई गोपाल दूसरे कोई, मेरे भाई ने करके बता दिया, करके करके बता दे, करके बता दी, करके भगवान ये मैं भगवान मेरे, और जो आवश्यकता नहीं, और भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ, सब कुछ भगवान को दे दो। भगवान की चीज भगवान के देने में क्या जोर आता है, अपने तो है नहीं, साथ में लाए नहीं, ले जाएंगे नहीं, रह सकते नहीं, तो भगवान की मानो ऐसे में हर्ज क्या है, इसमें जोर क्या है, तुम्हारा नया काम कौन सा करना पड़ा है, भगवान चीज भगवान को सभी अमृत गोविंद है, तुम में मेरे समर्थ है, आपकी वस्तु आपकी समझ है, जोखम होती है ना, जोखम दे दे तो जोखम रही तो जाता, निश्चिंत हो जाता, जोखम कभी जोखम जाती, सब भगवान की मान है तो आप जाए सदा के लिए, भीतर से आप चढ़ जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। एक इस बात कर ले, अपने आप को भगवान को दे दो, शिक्षण आप जानो आप काम है, बस आप भूले नहीं, आप भूले नहीं, सब काम ठीक हो जाता है, आप सुना। केवल भूल से अपनी मान लेता है, अपनी संसारी वस्तु अपन ही मानता है, वही भूल जाता है, आपत हो जैसे आपत। कई संतों को देखा भोजन करने के लिए पत्थर भी दे लेते, पत्थर जमीन पर दो पाए, सब भगवान का है, हमारा है ही नहीं, लघुपति करोड़पति ऐसे हुए, राजा महाराजा हुए, सब ढंग से पर अपनी चीज वो है ही नहीं। अपनापन है वो हटा दे बस, ये अभिमान है। अब सब भगवान ही है, भगवान ही नहीं, भगवान ही अर्पण मस्त हो जाओ सदा के लिए, आनंद जाओ मौज में। हरदम प्रसन्न, हरदम प्रसन्न, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। गोस्वामी महाराज की बात सुनी उन्होंने, वे भी हाथ से रसोई बढ़ा करके ठाकुर जी की बहू लेकर पाया करते, तो रसोई बनाने वाला सीटी चाहिए, बर्तन चाहिए, चूल्हा भी चाहिए, बन भी चाहिए, चमचा भी चाहिए, हजी नमक मिर्ची कोई चीजें होती है तब रसोई बनती है। तो रात्रि के चोर आए, उनको बैन था कि ये संत है, इनके पास बड़े धनिया आते है, बस घूमे खड़े को रुपया मिलेगा। तो आगे रामचंद्र जी लक्ष्मण जी छोटे छोटे वे पैरा लगाए पैरा, चोरों ने देखा, देख कर चकित हो गए। सुना महाराज ये बताओ, आपने रात्रि का पहले कहाँ है? पता ही नहीं, गोस्वामी जी को पता ही नहीं। ये रात हम आए तो दो बालक थे, सब ग्रस्त लगा रहे पैर लगा रहे, हम कैसे चोरी करे? दो बार कोर्स है वो सब सब लौट गया। जो मिलेगा जो खा लें, और भगवान भक्तों का काम करते हैं, सब रक्षा करते हैं, सब काम करते हैं। भक्त लोग भगवान को दे देते हैं, अपना कुछ नहीं।